bien bonjour les amis, vous êtes bien sur Fadjel 94.2 pour l'émission Call to Be Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien en ce tout jeune dimanche soir. Allez, aujourd'hui c'est une émission assez spéciale les amis, car je vais vous faire une émission sur un chanteur que je connais depuis peu. Ce chanteur s'appelle Wafande. Il nous vient tout droit de Danemark. Nous pouvons l'apercevoir d'ailleurs dans l'émission The Voice Kids, du coup Danemark. Il est âgé de 35 ans et il exerce le métier de chanteur depuis 2011. Allez, je vous propose qu'on commence dès maintenant avec la première chanson, excusez-moi, qui fait partie de l'album Do It Did. La chanson se nomme Nairobi. Allez, c'est parti les amis. Yeah, Wafande. Good governance music. Fafa. Welcome to the red, black and green republic. The city is Nairobi. Oh, Nairobi, you make me feel so nice. Nairobi! Oh, Nairobi, you shine on me at night. From Monday to Sunday, Nairobi, I know you'll be alright. Hey. Nairobi, I'm standing by your side. Little all-round car, KCC, city in the sun, Nairobi. Sitting in the sun, I don't wash streets. Pavement see ya watu to be a matatu. Discuss hipsa, Linda Ogutu, Michelle Morgan. Business news on mute. Track it to Ida, Rudy Maida. Slum dweller, middle class and mark. Wanna saw who could do the math. Kwa supermarket you were alphabetical. Letter, letter, hiyo pia letter. Nairobi's not just the weather. The smiles are warmer. Oh, Nairobi, you make me feel so nice. Oh, Nairobi, you shine on me at night. The city in the from sun. From Monday to Sunday, Nairobi, I know you'll be alright. Hey, Wafande! Nairobi, I'm standing by your side. A city on the mountainside, Nairobi. You feel so nice, good vibes, day and night. Kibera, I see your light. Is there a place for a peaceful man to dance? Is there a place where we can have a chance to be together? One people, one mind, one future, wherever. Like coffee, milk and sugar, we are together. Africa, you taking me high. I feel as if I can fly. Reach out and touch the sky. Oh, Nairobi, you make me feel so nice. Oh, Nairobi, you shine on me at night. From Monday to Sunday, Nairobi, I know you. In Kenya, Nairobi. Make a stand for you city, cause they love you so. It doesn't really matter where the railway go. To the top by the melting snow. Mount Kenya got her eyes on you. I know you will make it. Your beautiful smile is a blessing. I love every story you're telling. Forever you will be my brethren. China phone, China roads, China love, Sanford, chips na sauce. Friday unakunywa gas bond, shanky Swahili custom. Sophisticated, estate gated, sasa vete. Simulated, sina ene, Nico Hilton, hapo nje. Oh, Nairobi, you make me feel so nice. Oh, Nairobi, you shine on me at night. From Monday to Sunday, Nairobi, I know you'll be alright. In Nairobi, call our father. I'm standing by your side. So Denmark is part of us. Nairobi. Hey, I know you'll be alright, Nairobi. You bien voilà les amis, c'était Nairobi. Allez, je vous propose qu'on continue toujours avec l'album De Vedette, qui d'ailleurs veut dire tu le sais, en danois. J'ai complètement oublié de vous faire la traduction au tout début de cette émission. Vous savez, c'est dimanche soir, je suis un petit peu fatigué, faut me pardonner. Mais bon, voilà, maintenant vous le savez, De Vedette en danois veut dire tu le sais. Allez, la prochaine chanson se nomme Padded Bet. Cette chanson est dans le style dancehall, house. Vous allez voir, ça, c'est un petit peu bizarre au début, mais vous allez voir qu'au final, c'est plutôt pas mal. Allez, les amis. On se retrouve juste après. Ta foule douce baba, caméléon a tous une fabwa. Des powerful, personne n'est en quoi des danceable. Ta il est où seul, elle fait la mallette, mais ronce. Vis ma dit, hey, na, tout l'ina in form. Hey, na, ne hop, ingen mon corps, nous. Kloupen est shot, kloupen est los, nous. So pull up, diena, pull up, diena, pull up, pull up, pull up. Tu prends des beats, c'est mon caméléon. Tu prends des beats, c'est mon caméléon. Canada XBL, Canada No Baby. Tu prends des beats, c'est mon caméléon. Tu prends des beats, c'est mon caméléon. Tu prends des beats, c'est mon caméléon. Canada XBL, Canada No Baby. Yeah, yeah. Hvis det lige mit ør, for jeg kæmper, hvad du sagde. Du har nogle ting, som jeg godt vil smage. Og det er en ærlig sag. Når du går og stopper gulvet og stanser, jeg ser ikke andet, når du står og danser. Et hver mand, han får lyst til at blande sig. Jeg ved ikke, hvad der går ned nu. Jeg kan ikke lade dig være i fred nu. Du må ikke blive fred nu. Jeg synes bare du skal tage med mig hjem og sprede nu. Du på det beat som en kameleon. Du på det beat som en kameleon. Du på det beat som en kameleon. Kender dig ikke mere, kender dig nu baby. Du på det beat som en kameleon. Du på det beat som en kameleon. Du på det beat som en kameleon. Kender dig ikke mere, kender dig nu baby. Når mændene stopper og tjekker dig, au, au. Kvinderne, det er lige meget, for de hater bare ciao, ciao. Du ild, baby, helt seriøs. Standard boys bliver helt nervøs. De lægger an som et brev til søs. Tror du vil kaste mig et kys. Vis mig de hænder. Du ligner en form. Hænderne op. Ingen må gå nu. Klubben er shot. Klubben er låst nu. Så put op de hænder. Put op de hænder. Put op, put op, put op. Tu peux des beats comme un caméléon. Tu peux des beats comme un caméléon. Tu peux des beats comme un caméléon. Canada hit me, Canada no baby. Tu peux des beats comme un caméléon. Tu peux des beats comme un caméléon. Tu peux des beats comme un caméléon. Canada hit me, Canada no baby. Eh bien voilà les amis, c'était pas d'être bête. Allez Marasta, la prochaine chanson se nomme Netland, qui veut dire nouveau pays. Je vous laisse écouter, on se retrouve juste après Marasta. Ah yeah, den nye. Sol og et ur, der går langsomt. Et blandet folk med kampbånd. Sommer og siesta fra 12. Fiesta til natten går kold. Se nu de ben, wind den body. Selvom du rund, kan du godt være uartig. Oh, du må godt være slem. Elsker når du gør din ting. Hey, yes, kom ind, ryst den bom bom. Selvom du ond, kan du godt være jolly. Oh, oh, kom ind, det går. Det var fanden det, der banker på. Vi kan gå ned på dyklen. Det er kogt, det er dyklen. Palma en vite. On vit que bonheur, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tellement que les doutes là. Mais tellement en vite. On vit que bonheur, pas du tout. Pas du tout. Y'a que c'est des femmes. C'est un maïs sous sa main. Mais tellement que venez de classe à ça le fond. Flot, det er godt, drøb lidt sved. Sukker, du kan tjekke din body. Lige der, tak, please, bliv ved. Ligesom Whitney og Barbie. Hænger i lyse kroner, svinger på strip-pål. Ressekort, alle zoner, tibon og grillkål. Samme søde toner, du gør mig helt kold. Lange linjer til søs i din ubåd. Se nu de ben, wind din body. Selvom du rund, kan du godt være uartig. Oh, du må godt være slem. Elsker, når du gør dine ting. Hey, yes, kom ind, ryst den bom-bom. Selvom du rund, kan du godt være Charlie, oh, oh, come in, they go. They were funded a banga po. We kept on a positive. They called it a dutle. Me pelma a vitse. But we kept on a positive. Positive, positive. Then me play a dutle. Me pelma a vitse. But we kept on a positive. Positive. Tæt dig godt, tag veninderne. Fag et liv uden kvinderne. En barndom uden minderne. En mingus i hænderne. Du er en boss, hvis du kender det. Så sig mig, om du smiler til Danmarks piger. Om du skriger, hvor andre tiger. Danser, når andre hviler. Hør nu godt, hvad jeg siger. Vi kæmper ned på dit land. Det er et kog, det er et nyt land. Med palmer og hvidt sand. Hvor vi kæmper ned på dit land. På dit land. På dit land. Danmark bliver et nyt land. Mais palme en vite, bon vie qu'à bonheur, pas du tout, pas du tout, qu'à bonheur, pas du tout. Yeah! Ok! Mais palme en vite, bon bal! Eh bien voilà, mes Rasta, c'était Nitland. Eh mes Rasta, vous êtes bien sur Fadjel 14.2. Si vous venez de nous rejoindre aujourd'hui, c'est une émission spéciale Wafande, qui est un chanteur danois. Nous venons d'écouter la chanson Nitland, comme je viens de le dire. Et oui, je me répète. Eh oui, c'est un petit peu décevant, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Allez mes Rasta, je vous rappelle que nous sommes toujours dans l'album Dovedet, qui date de 2011. La prochaine chanson s'appelle Langverheim. Allez, c'est parti, vous allez voir. C'est juste super. Comme vous avez pu le remarquer, pour le coup, j'ai pas fait la traduction car même la prononciation est très compliquée. Vous tapez Wafande Lang, L-A-N-G, vous verrez la suite. Et la prononciation est plutôt compliquée et la traduction, pour le coup, là, j'ai pas pu la faire parce que je vous avouerai que je ne comprends pas grand chose. Les autres, ça allait, celui-là, comme titre, c'est un peu plus corsé. Mais bon, ça change pas grand chose car la chanson est quand même superbe. Bah, allez, je vous envoie ça tout de suite. Wafande tra la fam, I come on yem again. And the stop is good to be up. Come on yem again, to me dance good spro. Gonna say that new biscuit, I come on to be a kiosko. Oh oh oh oh oh oh. Da lang vai yem, kika up in himle na smila min sol come again. Lang vai yem. Nu var du er væk, husker jeg, du var min bedste ven. Lang vej hjem, kigger op i himlen og smiler, min sol kom igen. Lang vej hjem, nu var du er væk, husker jeg, du var min bedste ven. Ville du gøre som Pia, hun siger, tag imod de 10.000 tiger. Rejse hjem, hvor du kommer fra, og aldrig kom igen. Hun tror, det er ligesom ferie, men der noget, hun har glemt dig. Lang vej hjem. Og hvis man er født i KBH, hvor skal man sendes hen? Min far han er et mix-up, min mor hun er det også. Ja, min relation til Danmark, den er mix, men den er top, så vi må tage kampen op. Pia, du kan ikke få sendt os hjem. Bringer den ned, så du kan vælge mod. For din problem, dit land bliver skrøbeligt af alle de løgne. Vi kæmper for Danmark med brune øjne. Lang vej hjem, kigger op i himlen og smiler, min sol kom igen. Lang vej hjem. Nu hvor du er væk, husker jeg, du var min bedste ven. Lang vej hjem, de kigger op i himlen og smiler min sukker igen. Langvej hjem, nu hvor du er væk, husker jeg, du var min bedste. Sig mig, kan du lide mig, når jeg synger melodier om politikere, der siger, du kan få 10.000 tier. Er det kun mig, de forvirrer, der ser piger som satire, når jeg føler mig belastet af hendes dumme teorier? Vil du gøre, som piger, hun siger? Tag imod de 10.000 tier, hvis det rører dig. Lad mig starte med at spørge dig, om du tror på hende der piger, når hun smører dig. Og hun lover penge ud til dem, der hejser sig med hendes 2010 form for sig hej. Det er jo flot at leve i det samfund, der til side sætter mennesker baseret på deres baggrund. Der er lang vej hjem, kigger op i himlen og smiler, min sol kom igen. Lang vej hjem, nu hvor du er væk, husker jeg, du var min bedste ven. Lang vej hjem, kigger op i himlen og smiler, min sol kom igen. Lang vej hjem, nu hvor du er væk, husker jeg, du var min bedste ven. Hverken mørket eller kulden eller piger kunne få mig til at gå. For selvom jeg har store brune øjne, er jeg født i KBH. Det giver mig kriller, når de siger uden videre, det er dig, de stemmer på. Men det er typisk, de er bange for, hvad de ikke kan forstå. Energi og en stor fantasi, ingen begrænsninger, det kan vi lide. Mennesker, der alle smiler til hinanden, selvom du er flygtning og du lige er landet. Giv en hjælpende hånd til dem, der flygter fra krig. Det er ikke noget valg at være refugee. De mister familie, deres liv går i sort, og så kommer de her til den lukkede port. Det kan simpelthen ikke passe for et land med ressourcer. Må vi vise noget klasse og ikke lade os stresse? Hvorfor lytte til dem, der siger, at burka gør det mod til fast? Der er lang vej hjem, kigger op i himlen og smiler, min sol kom igen. Lang vej hjem, nu hvor du er væk, husker jeg, du var min bedste ven. Lang vej hjem, kigger op i himlen og smiler, min sol kom igen. Lang vej hjem, nu hvor du er væk, husker jeg, du var min bedste ven. Allez, de retour sur Fadjet 94.2 pour l'émission Call to Be Love. Allez, je vous propose qu'on enchaîne direct avec la prochaine chanson qui se nomme Gimmig et 6000. Oui, Bangy Man, it's me. Jolly Jolly, lille Rastaman, spiller når han hører sin yndlingssang. Bliver sendt afsted om en bungee jump. Han er glad bangding, når han springer rundt. Han får det bedste ud af livet, man. Kender alle mennesker i hans opgang. Og hver dag efter job går han ned i Netto. Hilser på Ahmed og Bedro. Tror mig, boy, det er din eneste vej. Smil op til solen, og det smiler til dig. Livet gør dig høj, så tag godt imod det. Gå hjem og pull op, hvis du ikke forstår det. Giv mig et smil, når du møder mig på din vej. Hey, yo, hey, yo, hey. Har kun et liv, så nyd hvad du har tilbage. Som sukkerbrune piger, der har flot figur. Kan et smil fra en fremmed give op fandt det optur. Gør mig glad naturligvis, det er jo min natur. Det spiller liv at gå rundt og være sur. Lad os sige stop, du er alt for spændt op. Rikke giver dig liv, hvis du ryster din krop. Uden at være stiv, kan du ikke få nok. Du elsker hvor fandt det, og du elsker Big Stock. Selv i Bangkok går de amok. Når dronning Margrethe tager hænderne op. Stiller rolig chiller med sin chinchilla. Smiler når hvor fandt det, og der kan de spille. Har du mig et smil, når du møder mig på din vej? Hey. Hey yo, hey, har kun et liv, så nyd hvad du har tilbage. Jeg bare giv mig et smil, når du møder mig på din vej. Hey yo, hey yo, hey, gode vibrationer med kakker og hvorfanden. Når jeg cruiser ind igennem byen, som en fjern, når jeg flyder. Alle barrikader på min vej, jeg nedbryder. Smiler til min verden lidt og synes, så jeg nyder. Livet på godt og ondt, som dagen er lang. For det går rap og bang bang, når jeg synger min sang. Frisk og endelig friske, frisk på at være fresh. Ingen suger mine hængemuleri og tudfisk. Når bløde rigtig rytmer, så jeg undgår stress. Der er tingene, som de kommer, som de kender mig bedst. Gange sproget fra de blodet, mens jeg flasher tændsæt. Lille kakker, og hvor fanden er jo, vi smiler frisk. Bare giv mig et smil, når du møder mig på din vej. Hey, yo. Hey, yo. Hey, har kun nyt liv, så nyd hvad du har tilbage. Jeg bare giv mig et smil, når du møder mig på din vej. Hey yo, hey yo, hey. Gode vibrationer, vi kakker om at fandt det. Lad dig forføre af de skøre, når vi synger. Beatet gør dig helt op at køre. Vi tager dig med helt uden at spørge. Så smil som du aldrig har smilt før. Lad dig forføre af de skøre, når vi synger. Beatet gør dig helt op at køre. Vi tager dig med helt uden at spørge. Så smil som du aldrig har smilt før. Du ved hvor fanden det kan have footballes. Bare bare fresh I yes du ved. Et bien voilà les amis, c'était Gimme et Smil. Allez, la prochaine chanson date de son single de 2011 et elle s'appelle Hehenden, qui veut dire un autre. Allez, let's go. At vi tror vi skal være vores vej. Yeah, yeah. Du dør når du hører. Er det jeg? Jeg ved jeg dropper bomben, men du må have lugtet London. Du vil kunne se det på mig hvis du kom helt tæt på. Der hvor hjerter smelter sammen, hvor man altid bliver fanget. Jeg trykker quit, det for senere for lidt. Du ved det som jeg ved det, ja du glemmer mig let. Du kommer videre og jeg ønsker dig det bedste. Men jeg tager afsted med blæsten. Hey. Husk at være en ting du sagde, men nu kan du ikke nå mig. Jeg så dit smil i dag, lige før da du så mig. Min skæn har sat sit præg. Så den dag i dag, den dag i dag, den dag i dag, kan du ikke nå mig. Oh, bum bum baby I'm coming, yeah. Du dør når du hører er det jeg. At jeg gemmer noget langt langt væk. Men du kender mig, oh. Så kom, kom, du kan læse i min hånd. At vi to, vi skal være vores vej, yeah, yeah. Du dør, når du hører, er det jeg? Er det jeg? Jeg har en anden, anden. Jeg har en anden, anden. Yeah, yeah, jeg har en anden, anden end dig. Oh, oh, oh. Jeg har en anden, anden. Jeg har en anden, anden. Yeah, yeah, jeg har en anden, anden, end dig. Lænkerne springer, jeg kan ikke holde på det mere. Endnu en gang er der noget du vil diskutere. Stopper aldrig som en symfoni af dårlig vejr. Du tror jeg jager vildt, men du jager mere. Byen har ører, byen har øjne. Tror du kan tørre mig med dine løgne. Tror du kan snøre mig om din lille finger. Jeg ser du blinger, men jeg bling blinger, hey. Husk at være en ting du sagde, men nu kan du ikke nå mig. Jeg så dit smil i dag, lige før da du så mig. Men skaden har sat sit præg. Så den dag i dag, den dag i dag, den dag i dag, kan du ikke nå mig, hey. Oh, bum bum baby I'm coming, yeah. Du dør når du hører er det jeg. At jeg gemmer noget langt langt væk. Men du kender mig, oh. Kom, kom, du kan læse i min hånd. At vi to, vi skal være vores vej, yeah, yeah. Du dør, når du hører, er det jeg. At jeg har en anden. Oh, bum, bum, bum, bum, baby, I'm coming, yeah. Du dør, når du hører, er det jeg. At jeg gemmer noget langt, langt væk. Men du kender mig, yeah, du kender mig, oh. Kom, kom, du kan læse i min hånd. At vi to, vi skal være vores vej, yeah, yeah. Du dør, når du hører, er det jeg. Når du hører, er det jeg. Et bien voilà les amis, c'était Semig Idag. Allez, allez, pour finir cette émission spéciale, je vous propose de mettre une musique de son single de 2014 qui se nomme Semig Idag, qui veut dire me voir aujourd'hui. Fra støv til en stærk mand, se mig nu, mamma. Jeg har rejst mig, oh, oh. Og jeg var din, for da du sagde mit navn, yeah. Hele vejen, jeg løber mod målet. Tænder, flammer i bålet. tage med, du vidste han i mit måne. Håber bare, du sparer på sunde stjerner og måne. Himlen er åben, venter på solen. Håber min ord kan høre sig nogen. Kan du høre mig nu? Jeg kalder. Kan du høre mig nu? Sang af smerte, se mig nu, baba. Jeg har rejst mig op. Jeg håber en dag, at du finder mig. Yeah! I en vej, jeg løber mod mål. Tænd op, kom mig i bolde. Tag med, du kan stærke mit måne. Håber bare, hvis bare du så det. Stjerner og måne. Himlen er åben. Venter på solen. Håber mit ord kan høre sig nogen. Kan du høre mig nu? Jeg kalder. Kan du høre mig nu? Når himlen falder ned. Jeg kalder. Kan du høre mig nu? Yeah. Hvis bare du kunne se mig i det. Se mig i det. Se mig i det. Se mig i det. Se mig i det. Se mig i det. Et bien voilà, mes Rasta adorés, j'espère que cette émission spéciale vous aura plu. On se dit à dimanche prochain sur Fajet à 21h. Salut tout le monde. Kadou Hermine, Jacques.